أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأعراف ده يوصلو أتايم آيات سخشرو فريوصلو بنزا أتايم آيات بهم ودروه د جې آیاتو چې دی اول د عرب څخه بیانوم د ما قبل سره د عرب څخه داسې دی چې دغه آیات څخه چې دا یو سل اتایم دی د دغه آیات څخه د دغه سورت تر پای پورې چې هلته پر سورت انفال درېږي د جې ګرد عرب څخه د ما قبل سره دا دی چې په مخ کې چې و د کفارو هغه زم و بد بیان سوی و چې بد خلک دي دا څو ډېر یوه ډله نه بیانې ذکر کړې چې دوی د دغسې نبیانو مخالفت کړی دي چې هغوی یوه هم غلطه خبر نه کول. نو دا خو بد سړی دی چې یو څوک حق خبره کوي دا بل جګ ورته ولاړ چې زه نه منم او مقابله یې کوي. نو خلاص د خبرې دا چې په تیرو ټولو قصو کې چې بیان سوی دی مذمت د کفارو به جې د کفارو د دې کفارو یوه ډله مشرکان هم دي. داسې نه دی چې کفار خو ګرده مشرکان دي، په کفارو کې مشرکان هم یو ډله ده، یهود هم یو ډله ده، نصارا هم یو ډله ده. نو د دغه مشرکانو چې و دوی د مؤمنانو سره په درو مسلو کې مخالفت درلودی. یوه مسله د هغو چې و توحید. اوله مسله د مؤمنانو حتی د ټولو هغو خلکو چې د آدم علیه السلام څخه بیا د رسول علیه السلام تر وخته پورې څه چې رسولان راغلي دي دغه رسولانو او د دوی متبعینو ټولو د توحید دعوه کول چې الله عز وجل یو دی، نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې. پر کفارو دغه بده لګېده وسته چې توحید یادیه، خو معلومه ده چې دا زما بت نه مني. دا زه چې کوم قبر ته د مثال په طور د خدایي عقیده لرم خدا نه مني، یا زه چې وغوایي ولمر وستورو ته د خدایي عقیده لرم یا ملایکو ته خدا نه مني. نو اول مخالفت یې په دغه مسئله کې و. یوه ده. دوهم مخالفت یې نو په رسالت کې و. پربی ولا چې په دزم خوراک کوم واده کوم زم بيجه مرکه شنه مدغه سړی لکه زه ته رسول یا زنه رسالت کې نه منم. اسما او سفر کې شې دي دا دریم خبره دا و چې واره له قیامت ورس چې بیا راځي. اول خبران چې کرالم لکه دې په دې دنیا کې چې زه عزت منم حالت مې عزت منم ولکه ته بیا ما د ورځته واچې ته به جنت ته زه دره کوم لکه د قیامت ورځ د سره منل نه کبي بل پرس خبره وکړه غیم دې خبره کوله چې حالت هم زل وړي. نو مسلې درې مسلې اسوې خراب ته متوجه اس په تیرو قصو کې د ټولو کافرانو مذمت به جې الله ښکارا کړ. په دغه کافرانو کې یو ډله مشرکان و دغه مخالفت خاص په دغه درو مسلو کې د دغه زیاد سورۃ تر پای پورې الله دغه درې مسلې راپورته کوي چېړي بل پلا بیا د ما قبل سره ربط ته ضرورت نشته، بس دغه مجموعه ربط. یو د دې ځای چې د ازیا د سورت پای پورې خپله د آیاتو ترمنځ هغه ربط به راسي ځینې کوچني کوچني مضامین راځي هغه د ضرورت خاطر دلته بیانېږي مهمې دغه درې مسلې دي د سورت پای پورې نو اجتماعي ربط یې د ماقبله سره داس و چې د هغو درو مسلو دلته بحث کېږي چې دوی منکر کړي په دې درو مسلو کې اثبات بیې دلته وشي په منځ کې دا کوچني کوچني مضامین چې راځي د هغو ربط بیا مستقل دي پر خپل ځای به بره بیان شي نو اوس د دغه اول آیات کریمه چې دی د دې مسله چې د اول د واره د الله عز وجل د وحدانیت مسله دلته دی شروع کې خو درې مسلې وي او د دې شان نزول هم شته شان نزول یې دا رقم و قرطبي تفسیر نقل کړی دی چې یو سړی د اصحابو څخه د نبي صلی الله علیه وسلم پر لمانځه ولاړ دی بسم الله شریف په زور ځینی ورسنی گئی څوک په د سری لمانځه کې لا بسم الله په زور یې هغه پر بغل سړی ځینی درک واوري نو بسم الله الرحمن الرحیم دا چې ده وویل او دلته یو مشرک ولاړ هغه باره ول الیس یزعم محمد واصحابه انهم یعبدون ربا واحد برایل محمد و دا انډوالان خو ګرده دغه وایي چې موږ یو رب رابولو موږ ګرده مور د یو رب عبادت کوو ته ده ته وګوره دی د نبي علیه السلام صحابي ځان بولي او خپل ځان ته نو دوه خدایان یادي الله یې جلا یاد کړي رحمان یې جلا یاد کړي موږ ته د مثال په تور دوه نه را پرېږدي دی خپل ځان ته هغه دي دوه خدایان وایي خو دغه دي پر دا صحابي یې معلومه سوله نو معنا شرک حق دی چې موږ یې کوو چې د الله سره بل خدای وایي خو هغه دي دی یې هم کوي مازې زموږ څه پټي مخالفت را سره کړي دې سړي دا سوال وکړي هغه صحابي باره نبي علیه السلام ته وویل چې دا زوی مړي خو دغسې وایي چې موږ به شرک ته نه پرېږدي خپل هغه دي دوه دوه خدایان یادي الله جلا یادي رحمان جلا یادي رحیم جلا یادي مالک یوم الدین بیا جلا یادي رب العالمین بیا جلا یادي دا یې سال جوړ کړی دی موږ ته دوه نه را پرېږدي خپل ځان ته اصل پیدا کړي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دته چې ورته ویل نبی علیه الصلاه والسلام ته دغه آیات کریمه نازل سو تر آیات کریمه ورسته نو نبی علیه الصلاه والسلام او اصحابو ته ویل بارو الله عز وجل ته خو اسماء الحسنا به خیر دی چې په هر نامو چې را ګولې ذات یو ذات دی دا خو د صفات څخه حکایت کوي یو د الله نوم چې دی هغه اسم ذات په ټولو نومانو کې صفات ته اشاره پکې کې نشته نو په ذات چې هر څو صفاتونه قائم وي نو خو ذات مستجمع دی او صفات دي نو موږ بر الله څنګه وای موږ وای الله و داسې ذات ته وضع دی چې مستجمع د ټولو صفات دی خپل د الله نوم صفات اشاره نه کوي خو دا ذات مستجمع د ټولو صفات دی منزه د ټولو صفات څخه د نقصان دی یو رحمان دی رحمان خو وای هغه ذات چې رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر هغه دی صفات کې اشاره سو علیم هغه ذات چې علم والا دی ستیر یا ستار هغه ذات چې هغه پرده اچوونکی دی پر خلکو باندې ګوره ګور یو صفت کې اشاره یې لکه موږ په انسانانو کې هم دغه رقم وایو اوس مثلا دا ځوان دی د نوم چې دی عزت الله دا خو د اسم سن یو بیا دا دی وام ډرایور ډرایور خو بیرته دی دی خو دا صفت یې هم معلوم شو چې دا کار کوي برام هغه درزی دا معنا یا خیاط چې ورته وایي چې ګنډل کې جرته د صفت ځینې معلوم شو یا وایم د مثال په تور په لمبر دا معنا چې یا برقي هغه صفت یې ځینې معلومېږي پر هغه ذات کې چې صفت موجود دی او اسم ذات یوه صفت ته لا اشاره کوي فقط دا سړی ځینې مراجېږي نو د الله عز وجل دا د الله نوم دا خي اسم ذات دی نور خو صفتي نومونه چې دي ګرده یې ښایسته ښایسته نومان دي رحمان یې بولې رحیم یې بولې علیم یې بولې قادر یې بولې کدا اس په خبره پوهیږي اول یې بولې اخر یې بولې دا ګرد سپوتونه ده شایسته شایسته نومان دي نو شان نزول متیس واره دي ترجمه ته اوس ګور ولله الله عز وجل الاسماء نومان ستا څنګه نومان الحسنا د احسن د مناسقه دول خو هغه جامد الحسنا شایسته شایسته نومان په اړ یو کې دې شایسته شایسته صفته اشاره ده فدعو تسرا بولې هو دی یا دوی هو دی بها پد اغشون و معنی سره په ارنامه چه یاده یه یاده ولی ذات یو ذاتی ذات ندوه کیجه ندری کیجه نو مزمون که دایس پویجی آیات جواب ده چاس ده اوغ مشرک که خبری سو چه اغا صحبی رالی و نبی علیه السلام پیل چه دی داغه سوای چه ما تد وقت دای اندر اپر جیخ پل آتل اس لریا دی مثال فرول دا سپات خود دیر دیم ارنو دا آیات نازل چه دا خود دا اللہ نو مانجی اللہ یو دی پا ارنامه یا رب لرئیسی دعا که ولیسی یا رحمان از ما سر دیسی وقت یا حافظ ذات از ما حفاظت وک یا ناصر ذات از ما نصرت وک نو فضل تسرا او بولی هدایت کی هدی به په دغه نو مان و زرو و زرو تس پرېر دی معنا ګوښه سره بیته مساتی الذين دغه خلق سره یول حدون چې دی الحاد کجروی کی فی اسمائه په نو مان کی د الله عز وجل د الله په نو مان کی کجروی څنګه کی چې دا د الله نو مان پر بل دی لکه په مسلمانانو کې د مثال په توری او غلطي شروع ده د یو سړي نوم دی عبدالرحمن دی رحمانه پر رحمان یې بابا رحمان خو نه یوازې د الله تعالی د پاره کاری دی خو عبدالرحمن دی رحمان د رحمان ذات بنده عبدالخالق نوم دی دی ورته خالق دلته په پاکستان کې به خې دغه ډېر رواج دی دا صحابيان دي د استعمالي خالق دلته بابا خالق خو د ګرد جهان الله دی نو ته د خالق وای دا خو عبدالخالق دی دا خو د خالق ذات بنده دی دی په خپل خالق د کوم خوا دی نو دغه شنو مان چې ریمه رامانه مالک دا نو مان ورته وای خو هغه عبد ځنی کاټي دا هم کجروی د بد الله تعالی په صفات کې غلط غلط یو کې استعمالي د الله پاک اسما پر نور زوات باندې هغه دی کاریونو نو وزروتی چې پرېږدي ګوره دلته دا ویل چې وزرو پرېږدي یعنی د دوغو خلکو سره شناخت هم کوي چې دوی دوغه نه بې ادب دي د الله تعالی د اسماء سره بې احتیاطي کوي نو شناخت مو ورسره کوي ته چې پرېږدي الذين هغه خلق یلحدون چې دی الحاد په الحاد دغه دی چې د حق څخه یو شی اړي د حق لارې څخه بلې خواته پرې نو کجروي د معنا پر کژه لار باندې ځینو یلحدون چې دی کجروي کوي فی اسمائه په اسماء په نو معنی کې د الله عز وجل سيجزون سجرد يجزون چديت بجزا و سزا ور کولسي ما ده هغه کارو کانو چدي و يعملون عملك ولا اذا نو دغه سپالتونه پاتکیږي د دې جزا بیا دي تور کول کیږي چې ته د الله تعالی په اسماء کې دغه سپجریوي کې پر غیر استعمال یې پر بلچه او یا د شنو مان دام کجریوي د الله په اسماء کې چې پر الله د شنو مان رږي چې هغه الله تعالی دغه انزال و رسولانو ته نه یې پکړینو رسولانو ته نه یې ورسوي د دې ځاز خزینه کسان دا استنباطم کی برای یوسف چې وای خدای داسې ما سره وکړل ما وای خدای کله را واو چې ورته وای په قران شریف خدای راغلی دی دا غلط دلیل دی ولی خود خدای ترجمه چده هغه برته هغه د الله عز وجل په سپتو کې مرش څنګه وای چې وس یو چات و ورته خدای چا پیدا کړی دی د شوولې سي د الله تعالی د پاره بیا بل الله بل خالق خو نست نو خپل خپل پیدا دی الله تعالی خود ایم دغه معنا خود په خپل ای راغلی ما ځغه د خود هغه وېسته سوي دی خدای اوس موږ ورته وای لفظ پارسی دی معنا ای هغه د الله ته هغه د الله معنا چور کی په خپل پیدا دی بل چا نه دی پیدا کړی اول او اخر به خود ای که هغه نو ګور هغه معنا که په بل لفظ کیات زی چې هغه معنا ورود الله پکړی دی نو بیا جواز لري په عقاید کې دغه مسله بیانیږي ځینې علما دې ته تکړی دی چې یا خاص به د عربی اسماء چې پر اطلاق به پر کوي بل نوم نه دی پر روا نو خو موږ هغه ته وای چې تورات هم په عربی وو انجیل هم په عربی وو زبور هم په عربی وو نو په هغه کې خوب د الله نومان راته دغه نومان هغه په دغه ژبه باندې وو دا خو د عربي استعمال دی بل دسې دی که چیرې اطلاق ناروا سي یو سړی د عجمي د عربي نه ده زده زه وده ته د الله نومان ورښیم بارم د الله تعالی یو نوم الصمد دی دی به راته وایي چې صمد څه شی دی خو زه به بېرته ورته وایم چې بېنیازه بې احتیاجه نو خو د بېنیازه اطلاق به ورته کوي خو دغه معلومه ده چې دا بېنیازه د دغه صمد ترجمه ده نو که ترجمه نه شي نو خو بیا زه غلط ښوونه درته کوم نو هغه چې هغه معنا یې د الله له طرفه واردي پر الله پاکې اطلاق کول کیږي کیدای شي په خبره اوس پوهیږي چې هغه معنا یې پر الله عز وجل باندې هلته نه صادقیږي چې نوم پرږدي بره نو غلطه سوله نو دلته الحاد دوه قسمه سو یو دا دی چې د الله هغه خصوصي مختص نومان چې دي چې پر بندګانو باندې ږدي هم غلطه د الحاد چې د الله تعالی په نومانو کې او یاداره کمی پر الله داسې نومان ږدي چې هغه بیا د الله د ذات سره ور نه دي نو دا غره کوم نومان پرږدي بهر نو دا هم بر الحاد سو الحاد سو قسم سو د الله په نومانو کې دوه یا د دې مختص نومان و غیر ته ورکه یا د غیر نومان پر د ثابته یې پر د باندې اطلاق کوي چې د هغه معنا په شریعت کې نه وارد سي چې دا به الله پاک ته ثابته ده نو دا الحاد چې کوي هغه قسم کې هغه قسم کې د جسب اړیکه شکایه او چې کوي نو سيجزو ژر دې چې جزا به دي تور کول سي ما د هغه کارو کانو چې دی و يعملون عمل یکاو اوس دغه مشرکان چې دا بد خلک دي د دې څخه الله تعالی یو استثناء کوي چې دغه سي د انسانان یا پیرانان په دیو کې دا ګرد دغه سي غلط نه دي په دې کې ښه خلک هم ستدې سوای و ممن او د هغه چا څخه خلقنا علاوه چې مش خلق یې پیدا کړی د دې څخه هم ته یو ډول استم په د پیرانانو کې په د انسانانو کې يهدون چې دی لار شوونه کوي او خلقته بالحق په حق سره حق څه معنی چې دغه د اسلام جن حق دی چې خبرې موافق د واقع سره

یادمانه سنست تدریج درجه پر درجه زنا پر زنا به موږ وخېجو د عذاب او اعلی درجه ته به بوسم په عذاب کې به ورته کده ایس په یی کده وخت ورچې د اخو د نزول موږ به درجه پر درجه د ایراوره داخلي به کو در وخت یا به موږ درجه پر درجه د ایرور کو د عذاب وک درجه درجه دی او هغه سخت عذاب ته به ورور کو هغه نوې عذاب ته په عذاب کې به مرتبه ورور کو د سنست تدریجو کده ایس په ترجمه اوس په یی است نو سنست تدریجو موږ به بوزو درجه پر درجه زنا پر جنا هم دی چیر به بوز اعلی درجه ته د عذاب یا اکشت درجه ته د رخت د رخت نست به درجه درجه ور شو درجه پر درجه نو سم بم ته چې وسغه سی ور غورځي سړی ور غورځي دای سی پر جنو چې کرا کرا دی په ځان پولا نشي را وښی د بم چې را غورځي خود سړی مغزی ور شلم به کی چې دوه دغه از سره غورځي پر مزه کوم مشته دی پر کدومو اون و درې خو بدن چې زلزله ور کول کی مګر پر درجه درجه را تاک دی په ځان پولا نشي را کشته سی دلتم علاوه کې د عذاب وړي درجه ته بیم ام جو ولا ک سر سره خلاصي کې د دوزخ تل تور شو کوم ست سر ولا ک خلاصي ولي ک سر دلته خلاصي خود سچ توبه کړ دست د ګناه وس ځان خلاصي او علاوه ما ته تاغه درجه ټاکه جده نو په دغه باندې عذاب نه در سره ولوم کې درجه پر درجه جل ورو مو ست سره چې یو کال عذاب وزندیر نو کې دې زړه بیا غم سي دوه کال وزندیر بیا غم سي چې پیړی وزندیر بر خو سره د اخرت ملکی لري د ګور شین و عذاب ګر سره ستنه دغه نو درجه علاوه وس درجه پر درجه روانه په عذاب کې لوريږي په ځان سره مو نه خلاصي زه چې د عذاب نه در کوم د سی په دسی نه راولم کې راولم خو ته د شیخ په دې ګناه و دره ته د سی توبه ته راځي کېږي هغه عذاب ما در ته تاخري دغه ته نه سره سيداي نو دستا غلط انګرنه چې عذاب نسته ګر سره کني زه در کوم ته فقط درجه پر درجه رواني په جنو کې لکه سره چې دا اوس د دنیا د متحلي کې زنی فقط پر زنا و درجه دا خپل کرا کرا ګلیر باندې ته جوخ شي ته چې وازه ولاړې مغه دا روانه ده نو حرم شریف کوم چې دی به مو ته زنی رواني زنی لکه والو بیر د خدای مخلوق په سو پر سپاره دي دغه سپه درجه کې ته رواني والذين اغى كسان كذبوا تشديدر واغنل كي باياتنا از مش باياتو سجرد ان استدرجو چ مش بدرجه پر درجه خيجول وكهم ددي واغ اعلى درجه تدع عذاب من حيث دا اغى دا اغى رقم سخه لا يعلمون چدي ببول هنس من حيث پر اغى رقم دا اغى زاي لا يعلمون چدي ده بسر خلاص لس چيزه په عذابو کې روانم اغى دا غدي چدي په دخپلو نعمتو کې غټه دي الا ترجو نكي دي دا علم ولې نه لري علم خداغه دی خدای وکزه پر غلطه وای نو خاله به ماته یو سزا دلته را کړی وای دا چې بس ته پیړین سه پر غلطه نه ان علم نسته وس کرا ساري نه په خلاصیج او په باطن کې دی روان دي دارکم و ام لی لهم الله وای و ام لی زمه لت ور کوم تاخير ور کوم لهم دی لره دا نو زنده و مزین دی دوه کدی چې ګر سره نسته هغه زنده دلی دی ان کیدی مچی ان به شک کیدی تدبیر و انتظام و چل زما چی دی مچینون دا دیر محکم دی موږ یو چاته گایګه چم وسنجو هغه قرار زیرا کی راسه پوسی برا اله راسه خطا شي کني موږ یو تلک ورته یی چې دا رقم به وکنو کدا اس خبره پوس وس خلګ نور ته تلک رجس رايو نه دي اخلي هغه قرار هغه تلک ساده لو تسی دي بند نسی برا زین ځان ځین خلاص کی انا ده نه هی نه خو ما صدر تکشل یو نه نو وته الا وای ما چې کم چاته څاک شری دی هغه وته یی نسی نو که سره سر نه خلاصې خو مخ کې ویل چې برای ولدی چې نه په پېژ من حيث لا يعلم اوسل ام لي لهم دا مهلت چې زور کوم مهلت په دغه دي چې د نشي راځه پوچ ماته دا سخت عذاب ګور ان کیدی به شک کید چمز ما متین دا محکم دي کید خو اصلي یو چاته چل سنجول دي نو الله تعالی دا غس پر یو چانه دي غشتري چې چم ورته کی نو د کی تعبیر ولې کی چم خو هغه څوک چې مخ مخ کار نشي کولای بار چم کی الله خو مخ مخ دا ګرد دنیا په وسانه کې ګرد ورانه ولې چې دا چم څه ضرورت دی مګر دا ادا وای د ازمه د خپل د مهلت څخه په چم تعبیر وکي مهلت دا معنی چې یعنی زائره دا سړی انګیری چې پر خدای ګران ګور اعد دا ګرد چې مونږ کوم ځغ نه راته کی معلوم دا له خدای د دوستانو څخه یم نو الله پاک وای نو د کوم ما د دوستان څخه دې زیات ورځ ته بیم درجه پر درجه بیم چې دې پونه شي چې ساري الله نشي خلاص نو په دغه ځما کې د سم کین دی چې خبره خو بر ملا ده چې عذاب ته چې مګر دې دوغه نه په خبرت کې ډوب دي ساري نه په خلاص شي نو که هغه لکه چم هغه دوستي بوله هغه دښمنی ده نو که دایس په خبره پوسه ولا کله مثال په تو سره چې پسه د الله دوه ځای ته به شپیش کې ورته نیولې بار د سروان دی پسې دي نو پسې خوشاله چې شپیش تلک شي راکې مگر که سابه کا خو په یوه چې د الله دوه ځای ته به شپیش د کوم خوا در کو دا رقم نه الله عز وجل ما چې لیف درجه پر درجه روان کړی دي عذاب د ستنو کوم مهلت ورکوب دای فکر کې چې پر الله ګران مون الله پر ما خو ګران دي خو زیغه لوړی درجه ته د عذاب په دا رقم باندې رسو نو دا چل دي چې بار مال میر سره چوي پریب دي کنه پریب نه دي نو فقط چې دای شپ په مزه زاولار سي د عذاب زايته د دوزخ و زايته تا تر دا ځای پورې د هغه کې اول آیات چې کوم سوال ځینې فهمېدی شبهه وه د هغې دفع علاوه کړه چې په دې کې خلک نه خطا وځي چې هلته یې راته وویلی چې جزا درکوم دلته یې اوس نه راکینو نسته معلوم دا هغه آیات سیې نه دي الله وایي ستا فقط دغسې کیسه ده چې دا اوس ما بیان کړله اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه دا آیات کریمه چې بیا دی د دې شان نزول بیا دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا خپل قوه وانذر عشيرتك الاقربين دا خپل قوم عرب خو دغه څه دعوت را شروع کړ خصوصا په مکه کې خو چې خپل قربان باندې ګرځېدې دعوت حق ورکاو چې دا شرک پرېږدوي نو دا حبت خو ارکم ورکاو چې وزای به مجلس د ځان ور حاضر او هغه د حق خبره کول بل چې ار مجمع وای نو دا ګرد څه شخصي چې ورلې وګرد ته د جس چې فارغ وس یو شپه بره د صفه او د مروه غونډې چې د دانونه کې لوړه ولاندې به کورونه بره بونه اواز چاشه اورېدي ودغه ته وختي دا د عربو چې کومې قبیلې په دا مکه کې داخل په دې ښار کې پرتې وې دا کهولونه چې موږ ورته وایو لکه په خپل پښتو کې موږ قومونه و کهولو پښې لرو اره یې وایه په نامه یاده کړه ای بني هاشم و ای بني عبد مناف و ای بني فلان ای بني فلان دا ګرده یاده کړه بیا به باره ول چې دا الله عذاب درته ګوري الله پاک ومني دا شرک پرېږدي دا بوتان د کعبې څلیر کې دا مثال جوړ کړي پر دغه رقم تر سهار پورې بره دغه نه په نارو باندې پر وړو لوړو نارو یې دا کوروته ورژخ کول په دې مشرکانو کې یو برای ول بره دا بیچاره لیونی دی خو دا ټینګ کې وی تړي خو د شپې خوب نسی ځنې کوي اوس د شپې د صفا پر غونډې ولاړ دی ته چاته نارې وای څه شو وای خبرې کوم ګرځې دا رقم چې ګرځې قوم سره نه مانی تو بتان مات که بتان خلقو د پیړوی پیړوی عبادت کړ دی مصرف پر سوی دی ته وسو دا مات کړه څوک مات یو او بل د شپې ناری وای بران ول دلی ونی سوی دی دا در وتړی ا دغه خاندان چې دا بنچ کی بره بکرار ته سیم وسایس نور به ام وسای رب العالمین دا آیت کریمه نازل کی چې دا څنګه خبره ک دی در وس نه ول یو ونی تر وس د امین لقب ک او په ګرد عرب مشرکان ک په امین باندې مشهور چې خپل به د امانت شو خپل بل تر برته جنې شو د ذکر جراوړي نو لیونی امانت ساتلی شي خو نه ساتلی نوري مشورې چې به کولې د سره کې چې دغه خبره در باندې راپورته کې بار د لیونی نو پر جدا څنګه دی خپل ځان ته متوجه ست دی چې خبرې د په اوس کې دا به د رسالت مسله سو چې مشرمخ کوي چې د درې مضمون بیان یې هغه توحید بیان کې هغه ولله الاسماء الحسنى دا اوس هغه رسالت تر توحید ورسره علی نو دغه رسالت وکي اثبات کی او لم يتفکروا ایا دی ته په کور نه دی کړی ما چې نسته به صاحب هم پر انډوال باندې دتی دا نبی علی سلام وکي د مکه د ګردو خلکو انډوال او ملګری په دا محل کې چې اوسیږ دا سر امزولان هم عصر دا نو ګردو وکي سره لکه انډوالان او د صاحب نو مې پر کښه شو پر نبی علی صلاتو والسلام نو دی فکر نه دی کړی ما چې نسته به صاحب هم په انډوال سره د دې من جنتین اڅ قسم لیوانتو په دا کې عصبه تکلیف لري یا مرګي پر ناستي یا پیری پر ناستي اڅ قسم چې د پیر د لیوانتو کم اقسام دی قسم په نبی علی سلام کې نسته دې په دې کې فکر نه دی کړی ګوره دا اولم یې تفکرو لا مې پر راوست یا د جحد چې مازی کې بس یعنی خو د په خاصه تا فکر نه دی والي تا چې امانات وو د تیښول لیوانی ته خلک امانات وروړي تیس چې به مثال په تور په سلی کولې په لیوانی خلک نو خو هغه فکر به دې کړی وسنګ د لیوانی حکم پر کې چ حق خبره درته کې برا ودا له ونه دی بسی لاک ما نسته به صاحبهم پر انډوال د دې من جنت اڅ قسم له ونتوب من استغراقیا پر د جنت باندې داخل کې هغه من کې را دي اڅ قسم له ونتوب ان هو الا نذير مبين ان نذي هو دغه محمد دغه صاحب ست د دې الا نذير مگر نه بیرون کی مبين شکاره صاف صاف بیرون کی فقط د الله د عذاب خلق بیري نه در باندې پیرزو کیږي چې د ژغته سبا چواله قوم قبیله دي وسله ده باندې نو چې د سری شی د ځان د پاره خوشي د قریب د پاره هم بره خوشي د محمد علی صلوات و سلام دغه توحید د الله د ځان د پاره خوشتي سیسه پاره هم خوشتي نو پدې کې د لیوالتوب سم مسله او دا چې الله پاک د تو وظیفه ورکړ د خلکو ته د پیغام ورسوه د ازما عذابونو ورته بیان کړ خدای وظیفه اجرا کړ نو پدې کې ته د لیوالتوب نمبر ورکړ ان ندی هو د څوک د محمد الا خو بیا دی نذیر بیرونکی ترجمه بیا دی سم کوي نذیر بیرېدونکی نذیر بیرونکی مبین شکاره چې نور خلق بیرید الا د عذاب څخه فسی برته توحید ته خبره راګرځي او لم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض اغه د توحید خبره بیا راګرځي چې مخ کې چیرې سید خو موږ دغه مزامین په تکرار بیانیږي ولی مشرکان په دغه دوري کې مخالفت درلودي او لم ينظروا ایادی کتل نه جکړي فی ملکوت په پچی کې اسماوات د اسمانو والارض د مزکی دغه د مزکی پچی په دمزکی ګوره په سر لیسی

ولکه یادر ده حق خبره په خواچه را سوی ده یا بیا ولکه راس نو تر دغه وخت بل کم خبر ته غواړي چې ایمان پر راوړي خدغه حق خبر ده دغه د ایمان وردی پر دې نه راوړم پر هغه نه پر چا بار راوړي نو فبی ای حدیث نو پر کم خبره بعده ورسته درجه قران یؤمنون دی ایمان راوړي دی باور پکې چې عقیده پر وساتي نو تر دغه ځای پورې نن د دوی مسجد دلته غواکې ذکر سوله یو هغه د چا مسله ذکر سوله د الله عز وجل د توحید چې د ډیرو نومانو څخه د الله کثرت مه فهموي هغه نن یوې نومن اوس په ټلیفون کې سفر نوبت نوبت یې وایي هر نومې جلا جلا ځان ته معنا لري په احادیثو کې هم ذکر شوي دي تفسیر روح البیان ذکر کړي چې هغه وایي داسې فکر ونکړي چې د الله خاص د هغه نن یوې نومه دي دای هغه مشهور نومان چې د الله تعالی په زورو نومان دي ځینې یوه نبي ته ښولي ځینې بل ته ځینې بل ته دا په قرآن کې ذکر شوي دي نومان خو الله عز وجل ډېر لري دغه هغه مشهور مشهور نومان چې دلته ذکر شوي دي په قرآن کریم کې نو دا د ما و خبر اسو چې علا واحد نه معنی ما زیږي هغه سوال پیدا کړي دا هغه دفعې ور وکړي ورسته چې دی به د رسالت خبره تراله چې دی د رسول مجنون بلی یا نور سره منل د دې خبره وکړي چې دا کتاب فکر او تدلې ونی حکم څنګه پر کوي خو در مخه سابق چې امین بللې تخپل په خبره کې سوچ وکنو نو دی چې نظر وکړي په چا کې په دفاع چې کی چې د الله عز وجل وحدانیت به تر وګرځو او هغه مرګ او پیا کې قیامت هم یو لري کې کرش مور لره ورکړي چې نو کې اجل را نږدې و کني قیامت کې مړ کېږي کې به نه مړ کېږي اغه ته مازی اشاره وکړه د دې مسلې ته بیان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.